ümit var. Hep gelecekmiş gibisin. İçimde bir duygu, gözümde bir hayal. Sanki sevecekmiş gibisin. Sevmek acı dolu, sevmek çile dolu. Çektirecekmiş gibisin. Aklımı başımdan, beni şu canımdan. Sanki edecekmiş gibisin. Ne sevdim diyorsun, ne de seviyorsun. Açmayan bir çiçek gibisin. Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat. Vazgeçilmez tesellisin. İçimde bir duygu, gözümde bir hayal. Sanki sevecekmiş gibisin. Bir davet var, gel diyecekmiş gibisin. Aşkın kanunu, kaderimin yolunu sanki çizecekmiş gibisin. Gönül toprağına, dert yağmurlarını yağdıracakmış gibisin. Yeşeren ümidimi kendi ellerinle sanki koparacak gibisin. Ne sevdim diyorsun, ne de seviyorsun. Kokmayan bir çiçek gibisin. Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat. Vazgeçilmez tesellisin. Aklımı başımdan, beni şu canımdan. Sanki edecekmiş gibisin.